Oszczędzaj z głową. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom, dostępnym w salonach sprzedaży i na stronach internetowych operatorów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Zaczęły się kontrole w śląskich SOR-ach. Zmiany w całym kraju zapowiada od jesieni minister zdrowia. Trzecia nieudana próba rozpoczęcia procesu w sprawie pobicia byłego wiceszefa KNF-u Wojciecha Kwaśniaka. Oskarżeni przynoszą L4. Ksiądz, który w Gdańsku palił książki, ukarany mandatem przez strażników miejskich. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim rozpoczęły się kontrole. Zarządzono je po śmierci 39-letniego mężczyzny, który przez wiele godzin miał czekać na przyjęcie przez lekarzy w szpitalu miejskim w Sosnowcu. Z kolei w szpitalu powiatowym Zawierciu ciężarna 20-latka została przeniesiona z SOR-u na oddział dopiero gdy jej stan bardzo się pogorszył. W Bytomiu 86-letnia kobieta w ciężkim stanie przez kilka godzin miała leżeć na podłodze przez nikogo nie zauważono. Na czym polegają kontrole w szpitalach, wyjaśnia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Sprawdzamy formalności, czy wszystkie wymogi były spełnione, a z drugiej strony w stosunku do tych konkretnych przypadków, które gdzieś były anonsowane za pośrednictwem mediów, będziemy weryfikować za pośrednictwem konsultantów medycznych, czy jakiś etap dbałości o zdrowie jednak nie był błędem w sztuce. Zmiany na SOR-ach w całym kraju, zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski, mają wejść w życie od października. Dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych, czyli czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska linia. I to już od 1 października obowiązkowo wejdzie w tych największych SOR-ach, które leczą około 80% pacjentów. A w tej chwili nie ma danych na temat tego, jaki jest czas oczekiwania na SOR-ach. Ma to zmienić elektroniczny system, który monitoruje ruch pacjentów. Trwa pilotaż od października, ma być wprowadzony w szpitalach w całym kraju. Po raz trzeci nie udało się rozpocząć procesu o brutalne pobicie byłego wiceszefa KNF-u Wojciecha Kwaśniaka. I po raz trzeci powód jest ten sam. Nie stawili się wszyscy oskarżeni. Adwokat jednego z nich, Jacka P., Marcin Zalcman, tłumaczył, że jego klient jest chory. W związku z tym poprosił sąd o odroczenie dzisiejszego terminu rozprawy w oparciu o zaświadczenie lekarza sądowego, które potwierdza, że nie jest w stanie uczestniczyć w rozprawie w dniu dzisiejszym. Chce uczestniczyć i w poprzednim procesie brał udział w każdym terminie rozprawy, zarówno na poprzednim terminie rozprawy również brał udział. Adwokat Wojciecha Kwaśniaka, Jerzy Neumann, mówi, że można odnieść wrażenie celowego przedłużania procesu. Sąd w obliczu zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza sądowego miał związane ręce. Natomiast jest kwestia tego, czy sięgnie po środki dyscyplinujące oskarżonych. Nie chcę nazywać tego wodzeniem sądu za nos, ale opinia publiczna może tak odbierać te zwody, które są w tej sprawie realizowane. Sam Wojciech Kwaśniak mówi, że on i jego rodzina czują się w tej sytuacji zagrożeni i po raz kolejny przeżywają traumę. 5 lat temu Kwaśniak, który nadzorował kontrolę w SKOK Wołomin, miał zostać brutalnie pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie przez mężczyznę, który wcześniej w więzieniu spędził 25 lat, a wynająć miał go członek Rady Nadzorczej SKOK-u Wołomin. Europosłowie zdecydowali, że jutro odbędzie się jednak głosowanie nad przepisami, które zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym. Odrzucony został wniosek polskich deputowanych, by głosowanie wykreślić z sesji plenarnej parlamentu. Przeciwko nowym regulacjom protestują polscy przewoźnicy. Jak mówią, zmiany podwyższą koszty i zwiększą biurokrację, doprowadzając do upadku niektóre z nich. Europoseł Kosma Złotowski z PiS-u poinformował, że zabrakło niecałych 50 głosów. Jutro jeszcze podejmiemy następną próbę zdjęcia tego z porządku obrad. Nasi europosłowie mają argumentować, że niemożliwe jest głosowanie ponad 1000 poprawek. Większość z nich złożyli sami Polacy, by opóźnić pracę nad przepisami i wskazać, że są one źle przygotowane. Ksiądz, który palił książki przed jednym z gdańskich kościołów, został ukarany mandatem. Publiczne spalenie książek i innych przedmiotów, które duchowny uznał za promujące magię, miało miejsce kilka dni temu. Rzeczy na prośbę księdza przynieśli parafianie. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych wśród palonych książek widać było m.in. niektóre części Harry'ego Pottera i Sagę Zmierzch. Mówi rzecznik lokalnej straży miejskiej Wojciech Siłkowski. Osoba podejrzewana o popełnienie wykroczenia została poproszona o stawienie się w naszej siedzibie i złożenie wyjaśnień. Osoba ta zgłosiła się do nas, przyznała się do winy i na podstawie artykułu 191 ustawy o odpadach została ukarana mandatem. Na wydarzenie zareagowała także koszalińska kuria. Jej rzecznik, ksiądz Wojciech Parafianowicz, informuje, że z duchownym została przeprowadzona rozmowa.

havoc. Beat beating is mad traffic, sneaking lavish. People speaking, leaking to the maverick. He see it as just another felony drug arrest. Any day could be the one he picked the wrong thug to test. Slug through the vest, shot in the street for pulling heat on a father who babies gotta eat. And when they get hungry, it ain't shit funny. Paid to interfere with how brother get his money now. Who's the real thugs, killers, and gangsters? Set the revolution, let the things bust, and thank us. When the smoke clear and you can see the sky again, there will be the chopped off heads of Leviathan. My friend, we call them strangers. Anybody talk to them, end up in some danger. Can't reform them. They pray four times a day, they pray five. Who weighs the strains when it's time to survive? Some will go of their own free will to die. Others take them with you when they blow sky high. What's the difference? All you get is lost children while the bosses sit up behind the desk. It costs billions to blast humans in half into calves and arms. Only one side is allowed to have bombs. It's like making a soldier drop his weapon, shooting them and telling them to get to stepping. Obviously, they came to portion up his fortune. Sounds to me like that old robbery extortion. Same game. You can't reform them. That Mary was going around with an old flame. That burned me up. Because I knew he was just feeding her a line. But the guy really spent his money like water. I think he was connected, so I left. Outside it was raining cats and dogs. I was feeling mighty blue, and everything looked black, but I carried on. Strange Ways z miejsca kultowego albumu Madliba i MF Duma rozpoczęło dzisiejszą sekcję rytmiczną. 24 marca minęło dokładnie 15 lat od wydania Mad Villainy. Proszę pisać, kto z Państwa wracał do tej płyty w ciągu tych ostatnich tygodni. marta.malinowska@polskieradio.pl. Ja jestem prawie przekonana, bo pewności stuprocentowej mieć nie mogę, że każdy z granych dzisiaj muzyków był lub jest pod wpływem płyty Mad Villainy. Dexter Story to nasza kolejna propozycja. Za tą dawkę tradycyjnych afrykańskich brzmień odpowiada Dexter Story, jego najnowszy album zatytułowany Bahir. Dexter Story to jest postać z Kalifornii, która można powiedzieć, że na muzyce nowej, inspirowanej właśnie afrykańskimi brzmieniami zjadła zęby, bo współpracował z przeróżnymi artystami, zarówno w tej głównej dowodzącej roli jako muzyk, ale także jako menadżer chociażby Snoop Dogga i przy okazji tegorocznego wydawnictwa postanowił skupić się na tym, co jest szczególnie bliskie jego sercu, czyli właśnie na tradycjach muzycznych pochodzących przede wszystkim ze wschodniej Afryki, ale też starał się oddać im należyty szacunek, jednocześnie próbując uniknąć takiego wrażenia przekładania wszystkiego w skali 1:1. I myślę, że ta swoboda, która jest podbita współpracami z innymi artystami, jak najbardziej udała mu się na albumie Bahir. Tak się składa, że inny członek Sara Creative Partners również wydał ostatnio album, Shafiq Hussein. 7 lat trzeba było czekać na to wydawnictwo. It is not from a place of sorrow that finds me weeping. Myriad of solace of comfort, a peaceful. Szafik Hussein i album The Loop to projekt, który, tak jak wspomniałam wcześniej, powstawał przez ostatnich 7 lat. Najpierw jako luźne sesje nagraniowe w domu Szafika, później udało się złożyć to wszystko w całość, wymykającą się podstawowym zasadom albumu. Dla fanów R&B, soulu z ostatnich 2 dekad bez wątpienia jest to pozycja obowiązkowa, a dla tych, którzy chociażby w takim okresie wczesnowiosennym, jak teraz, czują jakiś przypływ sentymentu za tymi czasami, to również będzie udana podróż muzyczna. Robert Glasper, Anderson .Paak, Erykah Badu, Bilal, to nie są dla mnie pierwsze skojarzenia, które wypowiadam teraz jako rzeczy zbliżone muzycznie do tego, co dzieje się na płycie The Loop, ale to są po prostu goście na tym albumie, między nimi również Hiatus Coyote, a że zawsze na iPalm miło jest usłyszeć, stąd też mój wybór utworu, który graliśmy przed chwilą. Można by też powiedzieć, że śpiewka o tym, że nowa scena londyńska jazzowa rozwija się w zawrotnym tempie, to jest taka klisza, która co tydzień pada w sekcji rytmicznej, no ale jak żeby o tym nie mówić. Przed nami Cykada i ich debiutancki album, o tyle ciekawy dla nas, że wydany przez polskie wydawnictwo Astigmatic Records. We'll be right back. Ależ to jest muzyka akcji, bez dwóch zdań. Cykada i Ophelia's Message w sekcji rytmicznej. Pan Andrzej napisał w międzyczasie, że całkiem dobrze, porządnie gra ta sekcja rytmiczna, ale pokusiłby się o więcej gitarek i proszę bardzo, jak na zawołanie tutaj cykada do nas przybyła. Może to przypadek, a może jednak efekt jakiegoś wielkiego dźwiękowego, muzycznego, kosmicznego połączenia właśnie, które zaprezentowali nam artyści grani do tej pory w sekcji rytmicznej. I tak, przysłuchując się tym wszystkim kolaboracjom, pomyślałam sobie o Rorim, o artyście, który myślę, że dobrze odnalazłby się w tym środowisku, ale słuch po nim zaginął, po jego debiutanckim albumie All We Need z 2015 roku. To może wróćmy do tej płyty. Trying to rule the world, I see. Well, young boy, I can give you everything. Diamond, everything you touch can be. Golden, but first you gotta listen to me. Tell the truth, I promise you. This world may frown upon the things I have you do, but I got taste and I got style. I know the twists and turns to make your life worthwhile. Shit-talking competition. My composition's the opposition of all the shit that got niggas wishing to spit. Tragic, the shit that get you deal crack and you spend cash on cement asses. My heart burns in the fire of truth. Got the heat of seven suns and immediate treatment needed. More niggas burn on war started 1792. Won't act like I'm any better. You or me, I am you. We all hate, we all love. As below, so above. We got poison everywhere, so what's a war on a drug? We at war with ourselves. Type of war with no guns. So if you had to meet yourself, would you go do it or run? Cause I could be MLK. I could be Juicy J. Or a lame on Instagram that shows the world is AK. 47's the way, you can follow us straight. At the end of the day, at the end of the day, you better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better run in some type of direction. Cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better Rory C. Devil's Whisper to za nami. Proszę dawać znać, jak Państwu gra dzisiejsza sekcja rytmiczna. marta.malinowska@polskieradio.pl. Przed nami natomiast premiera z ostatniego weekendu, zapowiadane zresztą czteroutworowe wydawnictwo z remiksami Pejzaża, czyli Bartosza Kruczyńskiego oczywiście. Nasz dzisiejszy wybór to przyzwyczajamy się, żeby tak właśnie może się nie przyzwyczaić i nie mówić pewnych rzeczy z automatu i się nie pomylić w tym nazwisku, więc tamten rework i przyzwyczajamy się. tak czuję, że bardzo dobrze zostało oddane w tym utworze tematyka przyzwyczajenia się i też zatopienia w samym zasłuchaniu się w dźwiękach. Przyzwyczajamy się i pejzaż w reworku tamtego, to utwór, który graliśmy przed chwilą. Sekcję rapową będzie w dzisiejszej sekcji rytmicznej reprezentował Dave ze swoim debiutanckim albumem Psycho Drama. To jest płyta, która została doskonale przyjęta na Wyspach Brytyjskich. Sam Dave reprezentuje południowy Londyn i mimo tego, że na początku kojarzony był przede wszystkim z tą grajmową częścią tamtejszej sceny, to po krótkim czasie okazało się, że Dave też całkiem nieźle gra na pianinie, co spowodowało, że wielu słuchaczy wyostrzyło swoje uszy z wielkimi oczekiwaniami, czekając na to, cóż Dave zaprezentuje, i zaprezentował album niesamowicie osobisty, który sporo mówi o tej młodej, nie tylko londyńskiej generacji, ale myślę, że w globalnym wymiarze też całkiem nieźle sobie radzi. Dave i utwór Voices. I gotta speak out. I know heartbreak well, man, I gotta run speed down. Me and suffering got the same dad. Me and pain go way back. And it's hard to explain, but oh my love, I hear voices. Oh my love, I hear voices when I sleep. Oh my love, I hear voices. And the voices, you're everything that I need. I can't get my, I can't get out my head. I can't get my. Look, I don't wanna waste time, but heart aches my G. I could get her on a FaceTime right now. Mother's life, I don't know envy, that nigga lives on the other side. But I struggle my brethren, and I hustle my best friend. I heard a regret, but I don't know him as well as my last two exes. All this pain must be the reason that. Oh my love, I hear voices. Oh my love, I hear voices when I sleep. Oh my love, I hear voices. And the voices, they say you're everything that I need. I can't get my, I can't get out my head. I can't get my. Used to sit down in a room all day and think to myself, what the fuck am I doing wrong? Sorrow's a bitch, I'm glad that she left and moving on. Never had no pot to piss in, made so many wrong decisions, till I fell in love with optimism. And our love is like the sweetest thing. Man grew up round sweets and cling. Now we pull up to the club with the sweetest things. I can't even play with a thing if she ain't 19 on a FIFA thing. I don't care what beef man's in. You can't pull up round here on an Egypt thing. Oh my love, I hear voices. Oh my love, I hear voices when I sleep. Oh my love, I hear voices. And the voices, I can't get my, I can't get my, my head. I can't get Jak można się domyślać po tym jednym nagraniu z płyty Dave'a, całość została skonstruowana na zasadzie terapii, w związku z czym ten 20-letni artysta naprawdę szczegółowo opowiada o swoim życiu emocjonalnym. Nie dziwi więc, że jest to płyta, która wzbudza tak duże zainteresowanie wśród słuchaczy i jednocześnie dostaje tak wysokie noty wśród recenzentów, bo mam nadzieję, że mam wrażenie, że czekano na tego typu album od wielu, wielu lat. lat, jeśli chodzi o jakiś mocny debiut grajmowego artysty ze środowiska undergroundowego. Stormzy te szanse zaprzepaścił AJ Tracy. Myślę, że też niestety z tym zadaniem sobie nie poradził, więc pojawił się Dave i wszyscy odetchnęli z ulgą. Basic Rhythm to kolejny artysta, którego gramy dzisiaj w sekcji rytmicznej. W maju ma się ukazać jego trzeci album, to wszystko nakładem wytwórni Planet Mu. W oczekiwaniu coraz krótszym już na nowy album Basic Rhythm Cool Breeze'a. Warto dodać przy okazji, że Basic Rhythm pod aliasem Eastman jest również autorem jednego z moich ulubionych grime'owych albumów 2018 roku. Red, White and Zero. Polecam jak najbardziej sprawdzenie również tego jeszcze szybszego i mocniejszego wcielenia Basic Rhythm. To niech równowagą będzie teraz propozycja w klasycznym wydaniu 4x4 od Baltry Frequency w sekcji rytmicznej. We'll be right back.